کہ اس عظیم شخصیت کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، پھر قوم مسلم اس وقت سے لے کر آج تک صحیح معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی. میری مراد خلیفہ صوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت کوشش کی لیکن منافقین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی حیثیت کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا. ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاہدہ بھی ہوا اور اقتدار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا. سوچ بزرگوں کی یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد و یونٹی پیدا ہو جائے، لیکن شیطانی قوتیں اپنا کام کر رہی تھیں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا اور پھر وہ دور گزرتا رہا اور آج جو ہم مسلمانوں کی حالت ہے دنیا بھر میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں اور ان کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب آج کی اس نشست میں اور جو وقت میرے پاس ہوتا ہے اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا احاطہ کرنا یہ بہت ناممکن ہے. تو ایسی باتیں کہ جو یقیناً آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ تعالی میں اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. صلی اللہ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معلن الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی. وہ نوجوان کے جو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ آج کی اس تقریر پر گہری نظر رکھیں کہ ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں ہیں. ایک آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور دوسری آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ عمر اور امر لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے میں فرق ہے. عمر کے آئین پر پیش ہے اور امر کے آئین پر زبر ہے. تو اب پتہ کیسے چلے کہ یہ عمر لکھا ہوا ہے یا امر لکھا ہوا ہے؟ تو ذہن میں رکھو ساتھیوں کہ عرب لوگوں نے اس کی ایک اصطلاح ایجاد کر دی اور جس وقت وہ امر لکھتے ہیں تو امر کے را کے آگے وہ واؤ لکھ دیتے ہیں کہ عام پڑھنے والا کہ جو عربی سے واقف نہیں ہے وہ پھر اس کو امرو یا عمرو پڑھنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ واؤ اس لیے لگا دیا گیا کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے پہچان بن جائے کہ یہ عمر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جو ہے وہ امر ہے. تو عمر کی راہ کے آگے آپ کو واو ملے گا اور عمر کی راہ کے آگے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو جہاں پر واو نہ ہو تو سمجھ جانا کہ یہ لفظ عمر ہے, اور جہاں پر واو ہو تو سمجھ جانا کہ یہ امر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو کنیتیں تھیں, ایک ابو امر تھی اور دوسری ابو عبداللہ تھی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دور جہلیت میں آپ کی کنیت ابو امر تھی. جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کیا, تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام عبداللہ رکھا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ کر لی, اور ابو عمر جو آپ کی کنیت تھی اسے آپ نے ختم فرما دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جہلیت میں بھی نام عثمان ہی تھا, اگرچہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بے شمار غلاموں کے ناموں کو تبدیل فرمایا, اور تبدیل فرمانے کی حکمت یہ تھی کہ ان ناموں کے معنی درست نہیں تھے تو حضور نے ناموں کو تبدیل فرمایا, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ نے برقرار رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اچھا تھا اور اس کے معنی بہت اچھے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا, اور یہ اپنے دور میں مورخین کہتے ہیں کہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے. اکثر یہ تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ شام کے ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے کہ وہیں پر اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا اور وہ قریش کی بیٹی تھی. میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ ایک مورخ نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے اسلام قبول کیا, اور جس وقت ہجرت کا حکم ملا تو انہوں نے مکہ شریف سے مدینے کے لیے ہجرت بھی کی. عروہ بنت قریش یہ حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار بھی ہیں, یعنی حضرت عثمان غنی کے حضور سے دو رشتے ہیں. ایک رشتہ تو یہ ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ حضور کے داماد تھے, اور دوسرا رشتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی. شروع کے 6 سال بڑے شاندار گزرے, اور آخر کے 6 سالوں میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا, اور پھر اتنے فتنے بڑھ گئے کہ آپ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ آپ سب سنا ہوگا اور اسے آپ جانتے ہوں گے. اگر میں ان واقعات کی طرف گیا تو پھر گفتگو رکنے والی نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج میں مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو شہید کیا گیا. اس وقت آپ کی عمر شریفہ بعض نے لکھا کہ 81 سال تھی, اور بعض نے لکھا کہ جس وقت آپ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر شریفہ 82 سال تھی. 35 ہجری ماہ ذی الحج کے ایام تشریق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ نے پڑھائی, اور جنت البقیع کا ایک خاص حصہ کہ جسے حشر کوکب کہا گیا, اس جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف موجود ہے, اور آج بھی الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مزار شریف کے نشانات الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ذنورین جو تھی, میں اس کی طرف آتا ہوں. ذنورین کے معنی ہے دو نور والا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذنورین کیوں کہا جاتا تھا, اس کی حکمت کیا تھی کہ سارے صحابہ حضرت عثمان کو ذنورین کہتے تھے, اور اس وقت سے لے کر یہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا اور سب کے سب مسلمان حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھو کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک آپ نے ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف کی اور دوسری آپ نے ہجرت حبشہ سے آپ واپس آ گئے مکے میں، اور اس کے بعد آپ نے حضور کے حکم سے ہجرت مکے سے مدینہ شریف کی طرف کی، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی نے دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ پہلے آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، جب حضور کو حکم مل گیا اور سرکار نے جب اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا تو حضرت عثمان غنی اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو آپ پر 2 مرتبہ نور کی تجلی فرمائی جائے گی، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں داخل ہوں گے تو اس موقع پر حضرت عثمان پہ 2 مرتبہ تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت عثمان وتر کی نماز میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو نماز وتر نور ہے، دوسرا قرآن نور ہے، تو عثمان نے 2 نور کو جمع کر لیا تھا، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ لیکن لوگوں اگر مجھ سے پوچھو تو 100 باتوں کی ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، ایک حضرت رقیہ، ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ گویا ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نہیں تھا، یہ عقیدہ 1,24,000 صحابہ کا تھا کہ تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، کہ لوگ آپ کو 2 نور والا کہتے تھے۔ آپ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو نور مصطفیٰ پر مناظرے کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں کہ حضور نور نہیں تھے، حضور نور نہیں تھے، حضور نور نہیں تھے، یہ قرآن کی آیت دیکھو، یہ حدیث دیکھو، اگر نور ہوتے تو یہ ہوتا، نور ہوتے تو وہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں سب چھوڑو، مجھے بس مختصر بتاؤ کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہو یا نہیں۔ وہ مولوی لوگ یقیناً آپ سے کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں، بس پوچھ لو کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہو؟ وجہ یہی ہوگی کہ رسول کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ہم ذوالنورین کہتے ہیں۔ تو بے وقوفوں، جس نبی کی اولاد نور ہو پھر اس نبی کے نور کا کیا مقام ہوگا، اس نبی کے نور کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر سب سے پہلے جس شخصیت نے لبیک کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود تھی، کہ حضور نے بالکل فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی معاوضہ مجھ سے ضرور طلب کیا سوائے میرے دوست ابو بکر کے، کہ جب میں نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو بکر نے برجستہ کہا میرے آقا میں آپ پر ایمان لایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا باوجود کہ آپ تاجر تھے، اور تاجروں کی تھنکنگ کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان کی جو سوچ اور ان کا جو مائنڈ ہے وہ مذہب کے کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ اگر ہم اس طرف توجہ دیں گے تو ہمارے بزنس پر یہ ساری باتیں اثر انداز ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو جس جس سے آپ کی دوستی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی، اور کئی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بچپن کی دوستی تھی، اور یہ حضرت عثمان غنی کی عمر کا استعد 34 برس ہو گئے تھے کہ حضرت عثمان غنی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ رہے تھے. حضرت عثمان غنی سے ان کی بچپن کی دوستی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق ایک دن عثمان غنی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، عثمان میں نے تمہارا بچپن بھی دیکھا اور میں تمہاری جوانی بھی دیکھ رہا ہوں، تم نے بھی بالکل میری طرح سے زندگی گزاری ہے، نہ تم نے کبھی بت پرستی کی نہ تم نے کبھی شرک کیا، میں جانتا ہوں کہ تم ہدایت کی روشنی کے منتظر ہو اور تم بھی یہ چاہتے ہو کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں. اے عثمان یاد رکھو، یہ بت خدا تک نہیں پہنچا سکتے، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا دامن. اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کے جس وقت تم دامن کو تھام لو گے تو تم صحیح معنوں میں خدا تک پہنچ سکتے ہو. بعض جگہ پر آیا کہ ابھی یہ دونوں کی گفتگو چل رہی تھی، جاری تھی، کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اور بعض جگہ پر بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ ابو بکر صدیق نے جب ان کا ذہن بنا دیا تو عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر ابو بکر صدیق اور عثمان غنی دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے حضور کریم علیہ السلام کے کاشان عبدت کی طرف بڑھے. جس وقت یہ حضور کے در دولت پر پہنچے تو اتفاق کی بات تھی کہ حضور اس جگہ پر اس وقت موجود نہیں تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہی دیکھا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے. اب ذرا اسے غور سے سماعت کریں. حضور نے برجستہ فرمایا، اے عثمان، میں نے تیرے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، عثمان جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک الفاظ تو یہ ہے، اور بعض نے کہا کہ جب ابوبکر صدیق انہیں دعوت ہدایت دے رہے تھے تو اتفاق کی بات تھی کہ حضور کا گزر وہاں سے ہو گیا، تو ابوبکر صدیق نے حضور کے کان میں کچھ کہا. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، تم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور کے الفاظ بڑے سادہ سادہ سے تھے، ان میں کوئی تسنن نہیں تھا، ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، ان لفظوں میں کوئی دکھاوا نہیں تھا. حضور کے وہ الفاظ میرے کانوں کی دنیا کو منور کرتے ہوئے میرے دل کی دنیا کو منور کر گئے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے آگے بڑھا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی غلامی میں شامل فرما لے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں مسلمان ہو گیا. یہاں پر تھوڑا رکو، چند باتیں نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں کہ آج کا ہمارا یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، آج کا ہمارا یہ دور ظاہر پرستی کا دور ہے، آج کا ہمارا یہ دور دولت پرستی کا دور ہے. یاد رکھنا کہ ظاہر پرستی، مادہ پرستی اور دولت پرستی کا ظالمانہ حملہ کسی تہذیب پر یہ ہوتا ہے، تمدن اور کلچر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نسبتوں کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اور قرآن نے ہمیں نسبتوں کو تھامنے کا حکم دیا تھا. کسی نے نسبتوں کی حفاظت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ نسبتوں کے امین تھے. اب ادھر حضرت عثمان غنی کا حال دیکھو. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ ہاتھ سیدھا حضور کے ہاتھ میں دیا، واللہ اس کے بعد سے آخر تک میں نے یہ ہاتھ اپنا کسی گندی جگہ پہ نہیں لگایا ہے. دوستو، یہ وہ پیار کی کہکشاں ہے، یہ وہ محبت کی دھنک ہے، یہ وہ یونیورسل ٹوتھ ہے، یہ ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے کہ جس کی حقیقت کوئی نسبت رکھنے والا اور محبت کرنے والا شخص ہی محسوس کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس عشق و محبت کی دنیا میں اکیلے عثمان نہیں ہے. رسول کے سارے غلاموں کو دیکھو وہ اسی طریقے کے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کے بچپن میں ہاتھ رکھا ان کے سر پہ تو ان کے یہ اگلے بال بڑھتے بڑھتے بہت بڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا بھائی بات کیا ہے ان بالوں پہ کینچی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کہا جن بالوں پہ دست مصطفیٰ لگ گیا ہے اب ان بالوں پہ میں کینچی نہیں لگاؤں گا. تو دوستو ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس اسلام ہے لیکن ابو بکر صدیق جیسا اس کے رسول نہیں ہے. ہمارے پاس دین ہے لیکن فاروق اعظم جیسی محبت رسول نہیں ہے. ہمارے پاس مذہب ہے لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی جیسی اپنائیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. آپ واپس آئیے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا اور پھر فطرتی بات تھی کہ حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ میری زبان پر آ گیا اور پھر میں کلمے کو گنگنانے لگ گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کلمے کو گنگنانے لگ گیا اور کلمے کا ورد کرتے ہوئے میں وہاں سے اٹھا. کلمے کا ورد شروع کر دیا. کلمے کی مالا جپنے لگ گیا. کملے میں کی زمزمہ سنجی کرتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف رواں دوا تھا اور مکے کی گلیوں سے گزرتا ہوا میں جا رہا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ میری زبان پر تھے. حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں اپنے مقام سے تھوڑا فاصلے پر تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا چچا حکم بن عاص وہ پہلے سے دروازے پر موجود تھا اور اس نے مجھے دیکھ لیا اور دور سے وہ کہنے لگا ہے عثمان یہ بتاؤ کہ تم کہیں محمد صابی سے تو نہیں ملائے؟ سواد علی با یا صابی اس کا معنی ہوتا ہے کہ نیا دین ایجاد کرنے والا. کہیں تم محمد صابی سے تو نہیں ملائے؟ سنی نوجوانوں یاد رکھنا اسلام بڑی عجب چیز ہے کہ بندہ اسلام کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے فطرت روشنی کی قندیل بندے کے ماتھے پہ لگا دیتی ہے. مصطفیٰ کا غلام ہزاروں کے مجمع میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. فرماتے میرا چچا پہچان گیا اور کہنے لگا کہ عثمان تم کہیں محبت صابی سے تو نہیں ملائے؟ تو میں قریب ہوا اور میں نے اپنے چچا سے کہا چچا جان اب تو میں مذہب عشق کا سب سے بڑا مجرم کہلاؤں گا جو مصطفیٰ کا فیض پانے کے بعد بھی انکار کر دوں. اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. حضرت عثمان فرماتے میرا قبیلہ بھڑک اٹھا. مجھے باندھ دیا گیا. گونسوں کی بارش لاتوں کی بارش تپڑوں کی بارش یہ مجھ پہ ہونے لگ گئی اور ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھ سے کہا جاتا عثمان تیری گردن کاٹ دیں گے تیرے جسم کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. میں ہر مار پہ ان سے کہتا کہ جسم دو لخت ہو جائے دو ٹکڑے ہو جائے مجھے منظور ہے لیکن اس دل سے اب محمد مصطفیٰ کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میری استقامت کو دیکھتے ہوئے پھر میرے قبیلے کے افراد دور ہو گئے اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا شرف حاصل ہوا اور وہ شرف ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی بھی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں. اور یہاں صرف نبی نہیں ہے سردار الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے سید المرسلین ہے. حضور کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئے اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے لوگو عثمان کو اپنی بیٹی نکاح میں دو اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہیں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اللہ اکبر یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب اس سے متعلق ایک اور موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کا شدید طریقے سے انکار کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نہیں صاحب حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی کہ جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، حضور کے صرف ایک داماد تھے جن کا نام علی تھا، حضرت عثمان حضور کے داماد نہیں تھے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں، حضرت زینب حضور کی بیٹی نہیں تھی۔ اب یہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں تو جو لوگ انکار کرتے ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں۔ میں انہی کی کتاب کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، مشہور شیعہ مورخ ملا باقر مجلسی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا حیات القلوب جلد دوسری اور صفحہ نمبر 52 ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی، شیعہ مورخ کہتا ہے کہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے اور بالکل لغو ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے بعد مورخ ابن ہشام کو آپ پڑھیں، تبری کو دیکھ لیں، ابن عبد البر کو آپ دیکھ لیں، سب نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضور کے شہزادے ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اقدس سے ہوئے، باقی ساری اولاد حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے ہوئی۔ اب حضرت خدیجہ کے بطن سے جو حضور کی اولاد ہوئی آپ ان کے نام سماعت فرما لیں، مورخین کہتے ہیں حضرت قاسم جن کے نام پہ حضور نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، یہ ساری کی ساری اولاد حضور کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک صاحبزادی تھی وہ ہٹ درمی ہے، بغض ہے، عناد ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ان کی نفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان کی محبت ہمارے قلوب میں صحیح معنوں میں پیدا فرما دے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، میں نے کہا کہ ساری باتوں کا احاطہ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے دو ہجرتیں کی، پہلی ہجرت آپ نے مکے سے حبشہ کی طرف کری، واپس آ گئے، وہ بھی تاریخ کی بہت لمبی باتیں کہ کیوں واپس آئے اور کیسے گئے۔ واپس آنے کے بعد پھر جب مسلمانوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ شریف میں حضرت عثمان کا کاروبار بہت وسیع تھا، بہت پیسہ تھا روزانہ جو حضرت عثمان کے قدموں پہ قربان ہوتا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی سب کچھ چھوڑ کر صرف حضور کی محبت میں مدینہ شریف آ گئے، اور مدینہ شریف آنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضور کی اجازت سے اپنا بزنس دوبارہ شروع کیا، کاروبار شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا فرما دی، اتنا بزنس کے جو مکے میں نہیں تھا حضرت عثمان کا اس سے زیادہ اللہ نے مدینہ شریف میں برکت پیدا فرما دی۔ اب یہ سلسلہ بڑھنے لگ گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مکے شریف میں صحابہ کرام جو پانی پیتے وہ میٹھا پانی پیتے تھے، مکے شریف کے کنوؤں کا پانی میٹھا تھا۔ اب مسلمان جب مدینہ شریف آ گئے تو اب یہاں پر جو کنویں تھے ان کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں تھا کہ جس کو کہتے ہیں بیر روما، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور روما جس کا کنواں تھا اس کا نام روما تھا، بعض نے کہا کہ وہ یہودی تھا، وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا اور وہ 2 درہم کے اندر ایک ڈول پانی کا فروخت کرتا تھا۔ اب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف میں تو ہم میٹھا پانی پیتے تھے، اب ہم مدینہ شریف آ گئے لیکن یہاں پر سارا پانی کھا رہا ہے، صرف ایک کنواں ہے جو روما کا ہے وہ میٹھا پانی ہے لیکن وہ 2 درہم کا ایک ڈول دیتا ہے، ہم قسمہ پرسی کی حالت میں آئے ہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم 2 درہم میں اس سے پانی کیسے خریدیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے گا میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ہی پیسہ نہیں تھا، اور بھی غلام تھے حضور کے، اب وہ گئے، انہوں نے روما سے کنواں خریدنے کی بڑی کوشش کی لیکن روما نے ان سے کہا جو بھی آتا اس سے کہتا اگر کنواں خریدنے آئے ہو تو کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی دوسرے کام کے لیے آئے ہو تو میں بات کے لیے تیار ہوں. تو سارے لوگ مایوس ہو کے چلے گئے. حضرت عثمان سے کسی نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو روما کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کرے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں اپنی قسمت آزماتے ہیں. حضرت عثمان آ گئے روما کے پاس. روما جانتا تھا کہ یہ مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں اور یہ حضور کی غلامی میں شامل ہوئے, اب یہ مدینہ شریف آ گئے. تو روما نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کنویں سے متعلق بات ہی نہیں کرو. حضرت عثمان نے کہا جب کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں تو بات کیوں نہیں کرو, میں تو کنواں خریدوں گا. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا. فرمایا میں خریدوں گا. کہا میں نہیں بیچوں گا. اللہ نے مسلمانوں کو بڑی عقل دی ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا روما میں پورا کنواں تو خریدنے نہیں آیا نا, میں پورے کی تو بات نہیں کر رہا, میں تو آدھا کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں. 12,000 درہم دوں گا, آدھا کنواں مجھے بیچ دے. اب جب 12,000 کا نام اس نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے. کہنے لگا اچھا عثمان یہ آدھا کنواں کیسے بکے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میری سمپل بہت آسان ہے, ہم ایسا کریں گے کہ بیچ میں لکڑی کا ایک تختہ لگا دیں گے کنویں میں, ٹھیک ہے؟ ادھر سے ہم پانی نکالیں گے, ادھر سے تم نکالنا. حضرت عثمان فرماتے جب میں نے یہ بات کی نا وہ تیار ہو گیا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے عثمان, 12,000 میں آدھا کنواں تمہیں بیچ دیا. حضرت عثمان فرماتے جب کنواں اس نے بیچ دیا پھر مجھے اکیلے میں لے جا کے کہنے لگا کان میں, عثمان دیکھو پورے مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا ایک کنواں یہ ہے, میں 2 درہم کا بیچتا ہوں, اب تم 2 کا بیچو, 3 کا بیچو, 4 کا بیچو, تمہاری مرضی. حضرت عثمان نے فرمایا تیرے مشورے کا شکریہ, میں نے خرید لیا, اب میں 2 کا بیچوں یا مفت فروخت کروں, اب یہ میری مرضی ہے. کہا ٹھیک ہے. اب حضرت عثمان غنی نے بڑائی کو بلایا اور اس کنویں کے بیچ میں تختہ لگا دیا گیا, لکڑی لگا دی گئی. مسلمان ادھر سے فری پانی نکالتے, وہ جو تھے یہودی مشرک وہ ادھر سے آ کے پیسوں میں پانی نکالتے. اب یہ سارے یہودی اور مشرک یہ کہنے لگے کہ یار یہ مسلمان بڑے رحم دل ہیں, اگر ہم ان سے بات کریں گے نا تو یہ پانی کا منع نہیں کریں گے, یہ کہیں گے ٹھیک ہے تم بھی بھر لو. اور واقعتاً مسلمانوں میں سچ کہہ رہا ہوں, اللہ نے جتنا رحم ہم مسلمانوں میں رکھا ہے خدا کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کو بڑا رحم بنایا, رحم دل بنا دیا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں شاہ صاحب یہ اوباما جنت میں جائے گا, شاہ صاحب ہیلری کلنٹن جنت میں جائے گی, شاہ صاحب یہ لوگ جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں کمبخت وہ ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں اور تم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے در پہ ہو. تو اللہ نے مسلمانوں کے دل کو بڑا رحم پیدا کیا, بڑا نرم دل بنایا. اب انہوں نے پلاننگ کی, وہ سب کے سب مسلمان عثمان غنی رضی اللہ انہوں کے پاس آ گئے. کہنے لگے عثمان آپ نے کنواں خریدا اور آپ کے مذہب کے پیروکار یہاں پر آتے ہیں آپ کے مذہب کے ماننے والے اور فری پانی لے جاتے ہیں, ہمیں وہاں پر 2 درہم دینا پڑتے ہیں, تو کیا ہم یہاں سے پانی نکال لیں؟ حضرت عثمان غنی مسکرائے, فرمایا نکال لو, اللہ کا کنواں ہے اللہ کا پانی ہے, جب تک چل رہا ہے چلتا رہے گا, تمہارے یا ہمارے لینے سے کم تو نہیں ہوگا, جب اس کی مرضی اللہ کی مرضی جب تک چلے نکالو. اب کیا ہوتا؟ اب مورخین کہتے ہیں کہ صبح ہی صبح روما آتا, اپنا بستر لگاتا, انتظار کرتا کہ کوئی پانی کا ڈول لینے آئے لیکن کوئی نہیں آتا, سب کے سب گھوم کے مسلمانوں کی طرف جاتے, وہاں سے مفت پانی نکالتے چلے جاتے. مسلمان بھی مفت, کافر بھی مفت, مشرک بھی مفت, یہودی بھی مفت پانی نکال رہے جا رہے. روما نے کہا یہ تو میں نے بڑا غصب کر دیا, یہ تو میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی. اب روما بڑا پریشان ہوا. اب پریشانی کی حالت میں حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. حضرت عثمان نے فرمایا روما بڑے پریشان دکھائی دے تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا عثمان تم نے آدھا کنواں خریدا نا, میں بقیہ آدھا تمہیں بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان مسکرائے, فرمانے لگے روما جب ادھر کا پانی ختم ہوگا نا میں ادھر کا تجھ سے خرید لوں گا. وہ کہنے لگا عثمان آپ بڑے ذہین ہو اور مجھ سے آپ نے کنواں خرید لیا, بیچ میں لکڑی کا تختہ لگا دیا, پانی جب کنویں کا ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا نا. حضرت عثمان نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا اتنے درہم. تو حضرت عثمان نے اسے اتنے درہم دیے. ٹوٹل 47,000 درہم میں حضرت عثمان نے کنواں خریدا. حضور کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ عثمان نے کنواں خرید لیا ہے. حضرت عثمان کو بلایا گیا, عثمان تم نے کنواں خرید لیا؟ یا رسول اللہ میں نے خرید لیا اور پورا خرید کر میں مسلمانوں کے حوالے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عثمان اب تو غم نہ کر, تجھے جنت میں لے جانا اب مجھ مصطفیٰ کا کام ہے. اللہ اکبر, یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا. حضرت عثمان غنی کی شان میں بے شمار حدیث ہے, میں دو چار حدیث اور ابھی تھوڑا سا وقت ہے ان پر پھر گفتگو اور اس طرف آتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اب سنیے ذرا, الفاظ بڑے قابل غور ہیں. یہ ساری باتیں فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں لیٹے ہوئے تھے. ذرا غور سے سننا, میری طرف دھیان رکھو. حضور اپنے گھر میں تھے یعنی حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. اور یاد رکھو کہ انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ بالکل آزاد ہوتا ہے. دوست و ساتھیوں میں جب بیٹھتا ہے تو وہ سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے, لیکن جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بلا تکلف ہوتا ہے, جہاں چاہے بیٹھے جہاں چاہے اٹھتے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی گھر کی ہو یا باہر کی ہو وہ ایک جیسی تھی. حضور کریم علیہ السلام اپنے کاشن اقدس میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنی مقدس رانیں یا پنڈلیاں کھولے ہوئے, رانیں آپ سمجھتے ہیں پنڈلیاں کھولے ہوئے. تو اب مفہوم پیش کرتا ہوں میں, حدیث کے الفاظ میرے سامنے ہیں لیکن مفہوم کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا گیا کون؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق. کہا ابو بکر؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر آئے ہیں. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد آئے, حضور کریم علیہ السلام اسی حال میں لیٹے ہوئے تھے, رانے کھولے ہوئے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے. ذرا میں بار بار کہنا ہوں, اس پہ دھیان دینا. انہوں نے جو بات کرنی تھی حضور سے بات کی, وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب. حضور سے میں نے عرض کی, حضور نے فرمایا آنے دو. آئے, انہوں نے حضور سے بات کی. حضور اپنی اسی حالت پہ تھے, رانے کھولے ہوئے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے. جو بات عرض کرنی تھی عرض کی, وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا حضرت کا عثمان. حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام بیٹھ گئے اور اپنا لباس حضور نے درست کر لیا, کپڑے درست کر لیے. حضور نے فرمایا عثمان کو بھیجو. حضرت عثمان آئے, جو بات کرنی تھی بات کی اور وہ چلے گئے. تو اب میں نے حضور سے عرض کی, حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ یہ تینوں آپ کے غلام ہیں, تو پھر فرق کیوں ہے کہ ابو بکر صدیق آئے آپ اپنی حالت پہ لیٹے رہے, عمر ابن خطاب آئے آپ اپنی حالت پہ لیٹے رہے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے, آپ نے اپنا لباس درست کر لیا, کپڑے درست کر لیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ ایک روایت. اسی طرح کی دوسری روایت ہے کہ جس میں حضور کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان بہت شرمیلے آدمی ہیں, مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت پر اجازت دے دی تو وہ شرم کی وجہ سے اپنی حاجت میری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نے اپنا لباس درست کر دیا۔ اب میں تھوڑا شرح بیان کر دوں تاکہ جو ذہن میں الجھاؤ ہے نا کہ حضور جیسی شخصیت، رانے کھولی ہوئی، پنڈلی کھولی ہوئی، پنڈلی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن رانی کھولی ہوئی، دماغ شیطان کہیں بھی لے جا سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا اسے آپ کو سمجھا دوں۔ شارعین فرماتے ہیں کہ سرکار بالکل اطمینان سے لیٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پنڈلیاں یا رانیں کھلی ہوئی تھی مبارکہ۔ حضرت امام مالک کے نزدیک مرد کی ران ستر میں داخل نہیں ہے، احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک بالکل ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، اس میں رانے بھی آ گئیں، یہ ستر میں داخل ہے، اس کا چھپانا جو ہے وہ فرض ہے۔ امام مالک کے نزدیک رانے ستر میں داخل نہیں ہے۔ اب امام مالک کی دلیل کیا ہے کہ یہ رانے ستر میں داخل نہیں ہے؟ کوئی تو دلیل ہوگی، اتنے بڑے امام ہیں۔ تو وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے، فاروق اعظم تشریف لائے، حضور اپنی رانے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے، اگر ستر میں داخل ہوتی تو حضور اسے چھپاتے، تو اس لیے یہ رانے جو ہیں وہ ستر میں داخل نہیں ہیں۔ جبکہ احناف کے نزدیک ہمارے یہاں اس حدیث سے استدلال بہت کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو خود راوی کو شک ہے کہ رانے کھلی ہوئی تھیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو جب راوی کو شک ہو گیا تو اس شک کی بنیاد پر اس حدیث سے اس طرح کا استدلال کرنا احناف کے نزدیک یہ ضعیف کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات شارعین فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ ران مبارکہ کھلی ہوئی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل برہنہ تھی، ان پہ کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، یہاں مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ران مبارکہ سے قمیض ہٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہم جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دامن کو درست کر کے بیٹھتے ہیں، ران کو چھپاتے ہیں، اور اگر یہاں سے کپڑا ہٹ جائے تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ ان کی رانیں کھلی ہوئی تھی، حالانکہ کپڑا اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ قمیض کا وہ حصہ اس جگہ پر نہیں ہے، اس لیے دیکھنے والا یہ الفاظ کہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے، اس حدیث سے یہ استدلال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ شک موجود ہے کہ حضور کپڑا تھا، کوئی چیز اس پر سے ہٹی ہوئی ہو، اس لیے راوی فرماتی ہیں کہ وہ رانیں کھلی ہوئی تھیں یا پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو امام مالک کا یہ استدلال جو ہے یہاں پر درست نہیں ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں، اے عائشہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضور جب عقد مواقعات فرما رہے تھے، مہاجرین اور انصار کو جب بھائی بھائی بنا رہے تھے، تو اس محفل میں فرشتے بھی موجود تھے، حضور نے دیکھا کہ اچانک فرشتے ایک طرف ہو گئے، تو حضور نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے فرشتوں، تم پہلے محفل میں تھے اب ایک طرف ہو گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے قمیض کا دامن ہوا میں اڑا، جیسے ہمارے قمیض کا حصہ ہوا میں اڑتا ہے، اس وجہ سے ہمیں شرم آئی حضرت عثمان سے، اور ہم اس وجہ سے اس محفل سے ایک طرف ہو گئے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی جب غسل کرتے تو تہمت باندھ کر کے غسل کیا کرتے تھے، پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد تہمت باندھ کر کے غسل کیا کرتے تھے۔ شارعین فرماتے سیدھے نہیں بیٹھتے بلکہ شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے غسل فرماتے۔ اور حضرت عثمان غنی کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، حضرت عثمان نے زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ ایک موقع پر حضور نے دعا بھی کی، اے اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، روز قیامت عثمان سے حساب نہ لینا، کیونکہ عثمان شرم کی وجہ سے مولا تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ حیا کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کیا آج ایسی شخصیت سننے کو ملتی ہے؟ ہم سب یہاں پر موجود ہیں نا، ہم میں سے کون ہے نہیں، کون ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے، بے حیائی کس عروج پر پہنچ گئی ہم سب کو معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں بھر کی نوسطوں نے ہم سارے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ اولاد نالائق ہے, ہر ماں کی شکایت یہ ہے کہ اولاد مارتی ہے. یہ اولاد بے حیا کیسے ہو گئی کہ ماں کو مارنے لگ گئی, اولاد بے حیا کیسے ہو گئی کہ باپ کو گالیاں دینے لگ گئی. کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا, کہیں تو کوئی مسٹیک ہے. اگر یہ مسجد نہیں ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ غلطی کہاں پر ہے اور کہاں پر تم سے غلطی ہوئی. اکیلے میں آ کے مجھ سے پوچھ لینا, میں بتاؤں گا احادیث کی روشنی میں غلطی کہاں سے ہوئی کہ اولاد آج بے حیا ہو گئی, بے شرم ہو گئی. یہ غلطی ہماری کہاں پر پیدا ہوئی میں تمہیں بتاؤں گا. اس مسجد کے اس ممبر اور اسٹیج سے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ قدر و منزلت ہے. اس کے بعد آئیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے پیش کیا, کبھی مال کم ہونے کا نہیں سوچا. اب حدیث میرے سامنے ہے اور پھر اس کی شرح بھی ہے اور وقت میرے پاس کم ہے, لیکن مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شام کے کچھ سوداگر یہ سرسوں کا تیل لینے کے لیے مدینہ شریف آتے تھے, تو ان کی زبان سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ کسی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, شاہ روم کو, کہ حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور مسلمان آپس میں گتم گتا ہو گئے, تو اگر اس وقت مدینہ شریف پہ حملہ کیا جائے تو کامیابی تمہارے حصے میں آ سکتی ہے. اور وہ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر کافی آگے تک آ چکا ہے اور وہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہاں سے نکل چکا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے یہ, حضور کے غلاموں نے یہ بات حضور تک پہنچائی. اچھا, یہ جو موقع تھا وہ عسرت کا تھا, عسرت کہتے ہیں تنگی کو, یہ عسرت کا سال تھا. درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی لیکن پکنے میں ایک دو مہینے باقی تھے. اب کچی کھجوریں تو بکے نہیں, پکیں گی تو اچھے دام آئیں گے, اب کیا کیا جائے. تو حضور کریم علیہ السلام نے سارے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا, مسلمانوں اب یہ معاملہ ہے, وہ ہرقل روم کا بادشاہ ہمیں ختم کرنے کے لیے یہ مدینے پہ حملہ کرے, یہ افواہ پھیلائی گئی, وہ وہاں سے اپنی فوج لے کے بڑھ چکا ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو اب اسلام کی مدد کرو. حضور نے جب یہ بات کی, حضرت ابوبکر صدیق گئے, گھر کا سارا مال لے آئے, فاروق اعظم گئے, آدھا مال پیش کر دیا, عبد الرحمان ابن عوف گئے, 200 اوقیہ چاندی پیش کر دی, عاصم ابن عدی گئے, 70 وقت کھجوریں پیش کر دی, سب لے آئے, جو جس کے پاس تھا, گٹلی برابر سونا بھی تھا کھجور کی, لے آئے. اب حضور کی بار بار نظر حضرت عثمان کے چہرے پر, گویا حضور فرما رہے تھے, مسلمانوں اسلام کی مدد کرو, اسلام پر یہ مشکل وقت آن پڑا ہے اور ہمیں جہاد کا سامان تیار کرنا ہے. حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے. اب حضور کی نظر اس حضرت عثمان پر, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اور ان کا سارا سامان, یہ میں دوں گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسلمان بڑے تھے, اس غزوہ عسرت میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی, 70,000 یا رسول اللہ کہنے والے اس لشکر میں موجود تھے, صحابہ کرام, سب سے بڑا لشکر تھا. اور اس کے بعد حضور نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی. کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ, 100 اونٹ میری طرف سے, مجاہدین کا سارا سامان 100 کا میری طرف سے. بیٹھ گئے. حضور نے پھر فرمایا, اسلام کی مدد کرو, یہ مشکل وقت اسلام پہ آن پڑا. محفل پہ خاموشی. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, پہلے 100 کا وعدہ کیا تھا, اب 200 کا. بیٹھ گئے. حضور نے پھر رغبت دلائی. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی, یا رسول اللہ, 200 کا وعدہ کیا, اب 300 کا. حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے. اور پھر حضرت عثمان اپنے گھر گئے. گھر جب گئے تو گھر سے واپس آئے, ایک تھیلی لے کے آئی دینار کی. پہلے تھیلے میں پیسے رکھتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. یا رسول اللہ, یہ میری طرف سے. اس میں 1,000 درہم تھے یا 1,000 اشرفیاں تھیں. حاکم اور مستدد کی روایت ہے کہ 70,000 کے لشکر میں 10,000 مجاہدین کا سامان اکیلے عثمان نے پیش کر دیا، 70 گھوڑے الگ سے دے دیے، سامان اور الگ سے دے دیا، یہ اشرفیاں لے کے آئے، یہ درم لے کر کے آئے، یا رسول اللہ قبول فرما لے. اب حضور نے لیا، حضور اب رونق افروز ہو گئے اور حضور نے اس تھیلی کو اپنی گود میں الٹا کیا تو دینار اور درہم گر گئے. اب حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور اس طرح سے اٹھاتے نیچے لاتے اور فرماتے جاتے ما علا عثمان ما عمل عباد حاضی ہی، ما علا عثمان ما عمل عباد حاضی ہی. اے لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، عثمان کچھ بھی کرے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا ہو سکتا کوئی یہ سمجھے کیا حضور نے عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی کہ عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں، حضور نے اجازت دے دی؟ میں کہوں گا نہیں. میں اس کو آسانی سے سمجھاؤں، کوئی اڑنے والا پرندہ ہو جیسے کبوتر ہے، آپ اس کے پر کاٹ دیں اور پھر اس کو پنجرے سے نکال کے کہیں اڑ، کیا کبوتر اڑے گا؟ پری آپ نے کاٹ دیے. تو حضرت عثمان کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا تھا، عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ تو فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ما علی عثمان ما عمل عباد حاضی، ما علی عثمان ما عمل عباد حاضی ہی، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت عثمان نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے پیش کر دیا. اور ایک آخری بات میں آپ سے کروں اور آپ سے اجازت چاہوں، حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، ان جملوں کو ذہن میں رکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر غور کریں اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھو. حضرت عثمان نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں امیر المومنین نہیں بنا تھا اس وقت خطہ عرب میں عثمان سے زیادہ جانور کسی کے پاس نہیں تھے، اونٹ میرے پاس، گائے میرے پاس، بکریاں میرے پاس، بکرے میرے پاس، بلکہ اس دور میں جو قیمتی مال تھا وہ اونٹ تھا، اونٹ میرے پاس، کسی کے پاس نہیں تھے. اب یہ میری خلافت کے آخری ایام ہیں، اس میں میرے پاس صرف دو اونٹنیوں کے علاوہ کوئی اونٹ نہیں ہے، اور یہ دو اونٹنیاں بھی میں نے صرف حج کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کچھ میرے پاس نہیں ہے، سارا میں نے امت مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور آج کے حکمران، آج کے ہمارے لیڈران، آپ سب کو دیکھ لیں کہ کیا معاملہ اور کیا حال ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، پورا پاکستان کھا گئے. حضرت عثمان غنی اور وہ حکمران جب اس دنیا سے گئے تو مجھے بتاؤ، کیا ہماری آرزو نہیں ہے کہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی مزار شریفہ کی زیارت مل جائے، حضرت فاروق اعظم کی مزار شریف، حضرت ابوبکر صدیق کی مزار شریف، سرکار کا روضہ انور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیا ہماری آرزو نہیں ہے؟ تو وہ لوگ تھے یہ سارے حکمران، اور میرے آقا کی بات تو سب سے الگ ہے، میں حکمرانوں کی بات کروں، وہ حکمران تھے جب دنیا سے گئے تو ان کے وصال کے بعد آج ہر مسلمان ان کی قبر پہ جانے کو سرمایہ افتخار سمجھتا ہے. اور آج جو یہ ہمارے حکمران ہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا، تو تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے. لیکن وقت ہے، اب پہنچنے والا ہے وقت کہ جس میں الیکشن آپ کے سامنے آئے گا، خدا کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا تاکہ صحیح لوگوں کو آپ پارلیمنٹ میں بھیج سکیں، اور پھر ہمارے پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.